دتانی پسند بیا نرم اسکادای دچند چندی را داره هفت میتا با خول با خول لا اله الا الله شهادت لا لا کلی زمیتا دتانی پسند بیا نرم اسکادای دچند چندی را داره هفت میتا بخول بخول کلمة لا إله إلا الله شهادة لا لك يزن زيتا ارسل سوئی کی چیدی لار کی سر بائی لاندی قربانی خالی پس مسوئی نو زنان تاندی ارسل سوئی کی چیدی لار کی سر بائی لاندی قربانی خالی پس مسوئی نو زنان تاندی قلدی جہان اولاد سفر حرنا دا جنت کی ملا گئی کی نعمتنا دا کنشتا حرو غلمان بجانانی بدی دن بندی بمون دا پس بحامی پاکی منی نزازانا قربان مکلی زلدی دنیا زازانا بدائی کی فرشتی ننداری کلا آسمانو بیاد تو روشن دهار دی او آزاد دی فرشتی ننداری کلا آسمانو بیاد تو روشن دهار دی او آزاد دی دتانی پسند بیا نرم اسکادای دچند چندی را داره هفت میتا بخول بخول کلمة لا اله الا الله شهادت لا لا کلی زن زیتا جنت جنت کی الوالی درجی خدمت کاری دای حوری ورس آشپی جنت جنت کی الوالی درجی خدمت کاری دای حوری ورس آشپی دشمن دشمن دخلاسی دونا دا آبادی دای بست حرومی مستیاد خوشانی دای شهادت کی خویا و دا غالیر غٹ خون دای جنتونو کی خوشالا او مصرم دای دخوکی منی کاروان دزی جنت تا فران زکاور کی غال شهادت تا دا گلونا وارسان دا پاک نبی دی لری پاکی عاقیدی زوکی تقوا دی دا گلونا وارسان دا پاک نبی دی لری پاکی عاقیدی زوکی تقوا دی دا تالی پشن شو بیان ناری مرسکا دی دا جنت حوری را غالی حر کمی تا بخل گئی کلمہ لا الہ الا اللہ دی بخل گئی کلمہ دا لا الہ الا اللہ دی شہدتا لورکل یزن زیتا شہدتا لورکل یزن زیتا بیادا وقت پر عویان دلتا پگون بودی سوری مات پسن سوپا دیناتون دی بیادا وقت پر عویان دلتا پگون بودی سوری مات پسن سوپا دیناتون دی عمری او من سوری زواق دی پیمی آلم لعلا وقت نسرس هر وقتی غالم دا کپری میوانی ماکا ارمی گنا دی مارت خوش آزم زمکرم بی رازونا پیدایان دی چیل سر او ما تیری گی قربانی ورکی پس را وقت بدی گی مستی حوری انتظار جن جتو کی وروامی دشون دنیا وقتنا دی مستی حوری انتظار جن جتو افغانستان اسلامی امارت د اتل قومندان شهید مولا سیف الرحمن منصور د پنځل اسلام کلین پویار له تیار شوی البوم د شاهی کور پلوشی له البوم سره بخول گئی کلمہ لا الہ بخلقی کا کلمہ دا لا الہ الا اللہ دا شہدات اللہ ورکر لئی زمزتا شہدات اللہ ورکر لئی زمزتا شہدات اسوئی نصیب غالی درکلا قریب جانتا مبارکی مدستا ورکلا شہدات دادا سمر بخ بوری پاگانتا غالی حمتا ایدزل سری شہدات لتا زاری قدوان نکلی منوالو دشن عدد قدوان نکلی دوالالی چی قبرو بند جنگ جی دی وپسی سمونگا ستر کی بشنگ دی دی شہدت اسوی نصیب غالای درکلا قریب جانتا مبارکی کو دستا ورکلا شہدت آت تکڑی سلام ہم حوری وشوندن کی دخواجا ارمان ہم سدادائی شہدت آت تکڑی سلام ہم حوری دشمن کی دخواجا ارمان ہم سدادائی د تعلیم پشن شو بیان نارے موسکا دائی دا جنات حوری را غالی ہر کمیتا بخل گئی کا کلا لا الہ الا اللہ دائی بخل گئی کا کلا دا لا الہ الا اللہ دائی شہدات اللہ ورکر لئی زمزتا شہدات اللہ ورکر لئی زمزتا شہدات اللہ